سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نزع میرا بے غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، نزع میرا بے غفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، طالب جلوہ مصطفیٰ ہے، طالب جلوہ مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے غائے سارے برادر، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے غائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، یا مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرے پیارے کی دکھ یاری امت، پر ہے مہنگائی کی آیا آفت، تیرے پیارے کی دکھ یاری امت، پر ہے مہنگائی کی آیا آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے، رحم کر بس تیرا آسرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میری دشمن سے فرما حفاظت، دین و ایمان بھی رکھنا سلامت، میری دشمن سے فرما حفاظت، دین و ایمان بھی رکھنا سلامت، دست بستہ میری التجا ہے، دست بستہ میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا گئے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تو اپنی ولایت

مولا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ ہو سے آزم کا مولا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ اعلی حضرت کا مولا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ میں داتا کا مولا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ میرے خواجہ کا مولا وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تو عطار کو چشم نم دیکھ ہر دم تو عطار کو چشم نم دیکھ ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی مدینے